la kaka kapa soro. Moti pande ko singe kaye, baninga ya kani jobo gisa. Tira baba kutuye, mope sa viso mama poko ngao. Moti pande ko singe kaye, baninga ya kani jobo gisa. Mosenge sana mokiliye, ezalise na tina roe. Masenga sana mokiliye, matanya sana na chase na ye, chase na ye. Mokikele kosenge na ye, baninga ya kani tobo ngisa. Yakani, yakani tobo ngisa. Masanga sana makiliye, matanga sana na chase na ye, chase na ye. Mokikale kosenge na ye, baninga ya kani tobo ngisa. Matikani kosa kanga ye, bongisa ya yongo homo sana. Masanga sana makiliye, matanga sana na chase na ye. Baninga ya kani tobo ngisa. Kurubanda.